nasco se exonas visigam slapes katrs kas svaš pie abu atanācijā kur dzīvības traumes plūst lai bēdas un sāpes tiek aizskalotas viņa žēlastībā no sirds saucām mēs nāc kungs Jēzu mums nāc kungs Jēzu nāc kungs Jēzu nāc nāc kungs Jēzu nāc visi kam slāpēs katrs kas vārš pie avota kur dzīvības traumes plūst, lai bēdas un sāpes tiek aizskalotas viņa žēlastībā no sirds saucām mēs nāc kungs Mani augstais Dievs, no Radīts par godu Tev arī es Tavā līdzībā piederu Tev slāvēju Tevi tikai Tev viss gods un slāvā cik varens esi Tu Dievs manā sirdī māju Tu Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu Tev arī es. Tavā līdzībā piederu Tev, slāvēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīga, Tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals, tik Es slāvēšu, godināšu, par tāviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es slāvēšu, godināšu, par Taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. esi tu Dievs, manā sirdī, māju tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu tev, arī es tavā līdzībā. Piedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slavā. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārga. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārga. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārga. Viss gods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es slāvēšu, godināšu, par Taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tiešām, lai pateicība vienmēr mūsu sirdīs, Dievs, ka mēs gavilējam ar prieku par visu, ko Tu dari, Tēvs. Lai mēs esam pateicīgi par katru lietu, Dievs, kas ir mūsu dzīvēs, Tēvs, un ka mēs nekurnam, Dievs, palīdz mums nebūt tiem, kas pukst, Tēvs, par kaut ko, bet ka mēs nākam ar lūgumiem un pateicībām Tavā priekšā, Tēvs, par visu, Dievs, gan par globālām lietām, Dievs, gan par savu personīgo dzīvi, Tēvs. Es lūdzu, ka mēs tiešām uz ceļiem dzīvojam Tavā priekšā, Dievs, ka mēs varam visu savu sirdi Tev izteikt, Dievs, un ka mēs tiešām esam ar pateicīgām sirdīm, Dievs. Un ka mēs ar spēku dzīvojam, ka mēs Tavā spēkā dzīvojam, Tēvs, nevis čīkstam, Kungs. Palīdz mums būt priecīgiem, pateicīgiem, Tēvs, un izvēlēties tādiem būt, Dievs, neskatīties apkārt, Tēvs, uz apstākļiem, Dievs, bet vienkārši ticēt Tavam vārdam, kas tur ir rakstīts. Dievs, paldies, ka Tavā vārdā ir viss un ka Tavs vārds ir spēks, Kungs, Tev pateicos par to, Kungs. Kad ja mēs darām to, ko Tu saki, Dievs, tad mēs būsim svētīti, ja mēs paklausam. Paldies Tev par to, Tēvs. Jā, es Tev slavēju, Dievs, slavu, ka mēs atkal kopā varam nākt Tev pielūgt, Dievs, ka mēs varam kopā sapulcēties, ka mums ir vieta, kur nākt, Dievs, ka mums neviens neaizliec to darīt, Dievs, ka mums ir brīva pieeja, Tēvs, arī publiski pie Tevis, Tēvs, nevis tikai savā kambarī, bet ka mēs kopā varam nākt, ka mums neviens neaizliec to darīt, Dievs, paldies par šādu laiku, Kungs, un tad, ka mēs katrs to novērtējam, Tēvs, un vienkārši izvēlamies, Dievs, nākt un būt šeit, Tēvs, Tev slavēju, Kungs, Jēzus vārdā. Pasaules gaišums Tu ienāci tumsā, acis Tu atvērī man. Mainīji sirdis, kas pielūdz no Tevi, lai dzīvotu cerībā mēs. Šeit esmu Tevi pielu, nāku zemu liekties, nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi Kungs mans brīnišķīgs. Mūžības Kungs, tik augstu celts godā, slāvas Tu apņems debesīs. Uz zemi, ko radīji, pazemīgs nāci, lai nabagu kļuvi mūs.

kas tav vēl nav tikai Jēzus asinīs, tikai Jēzus asinīs. Pie tava troņa nav kas pie tava troņa vēl, nav kas pie tava troņa vēl, nav kas pie tava troņa vēl. Tikai Jēzus asinīs, tikai Jēzus asinīs. Nav kas mums palīdz uzvarēt, nav kas mums palīdz uzvarēt, nav kas mums palīdz uzvarēt. Tikai Jēzus asinīs, tikai Jēzus asinīs. Kas man mieru sirdī dod, nav kas man mieru sirdī dod, nav kas man mieru sirdī dod. Tikai Jēzus asinīs, tikai Jēzus asinīs, tikai Jēzus asinīs, tikai Jēzus asinīs. Labi, arī sākot Dievu vārdu klausīties un pārdomāt, arī aizlūksim tāpat par to, lai tas viss, kas ir no tā Kunga, un lai mēs to saņemam, kas ir no viņa, un dzīvojam tajā. Ja, jo Dievu vārds ir patiesība, un tas ir priekš ikviena no mums arī šodien. Tāpēc lūksim Debesu Tēvs, mēs arī šobrīd, Kungs, uzticam Tev, Kungs, šo vārdu. Dievs, ikviena lieta, Kungs, kas šeit atskan Tēvs, lai tā ir Tavam godam, Kungs. Lai Debesu Tēvs tā ir arī mums par pamācību, par celšanu Tēvs, par iedrošinājumu, par atgādinājumu, Kungs, par norāšanu, ja vajag Tēvs, es lūdzu, lai Tavs vārds, Kungs, un tikai Tavs vārds ir tas, kas uzrunā mūsu sirds. Svētais Gars, es ticu, Kungs, ka, jā, es ticu, Svētais Gars, ka Tu runāsi, ka Tu runā un ka Tu to vēlies. Jā, tāpēc, lai Tev viss gods un Tev viss slāv arī šodien. Jā, Kungs, paldies. Tā vārda, āmen. Tā ir, ka, nu pat arī dzirdējām, kad bez Jēzus Kristus asins izliešanas mēs būtu pazuduši. Un šodien šī vēsts, varbūt skarbi skan, labā vēsts par to, ka asins ir izlietas. Varbūt neiet kopā, bet tā ir patiesība, jo bez šī upura, bez tā, ka Dievs deva savu 11. Šo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet iegūt mūžīgo dzīvību, bez šī mēs būtu pazuduši. Bet paldies Dievam, kurš mums dāvāja, kurš mums dāvāja joprojām pestīšanu. Un arī šodien izskan šī labā vēsts pie ikviena no mums, ka mums ir iespēja arī šodien nākt pie tā Kunga, pieņemt viņu piedošanu, atgriezties pie viņa, saņemt to žēlstību un jaunu dzīvi dzīvot ar viņu un viņā. Amen. Un šodien mēs apskatīsimies uz tādiem diviem stāvokļiem, kuros cilvēks nonāk dzīvojot. Un tas ir, no vienas puses tas ir miers, un no otras puses tas ir nemiers. Un es gribu, ka mēs kopā apstamies uz Dievu vārdu, kā Dievs, ko Dievs saka par šīm lietām, kā mums par to attiekties un kas no tā viss izriet. Un man šķiet ļoti secīgi arī, kā pagājušā dievkalpojumā arī dzirdējām to pašu vēstu par žēlstību un par patiesību. Par patiesību, par to, ka mēs esam grēcīgi cilvēki, ka mēs dzīvojam šajā pasaulē, mēs krītam visdažādākos veidos. Bet Dievs savā žēlstībā mums dod piedošanu, viņš dod glābšanu. Un arī šis būs labs turpinājums tam visam. Es ticu, tā kā apskatīsimies, ko Dievvārds mums saka par vienu no šiem stāvokļiem, un tas ir par nemieru. Un būs vairākas rakstvietas, un tāpēc mēs esam sagatavojušies arī, ja jūs pierakstat, jūs noteikti varat pierakstīt, ies daudz ātrāk, jo tie panti ir pa vienam, augstākais varbūt divi, līdz ar to ļoti daudz būtu šķirstīt, bet ja jūs varat, droši ņemat šķirstat līdz, ja ne, jūs redzēsiet šeit uz ekrānu, un ja ne, jūs varat mājās pierakstot, pārbaudīt pēc tam. Ja? Tāpēc pirmā rakstvieta, ar ko sāksim, ir psalms 42, 12. Ja? 42. psalms, 12. pants. Tur nav? Lejā, tur vesela rinda rakstvietām. Ok. Ok, 42, 12. tad atveram. Un tur rakstīts tā. Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsele? Un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam. Kāpēc tu esi tik izmisusi man dvēseli un tik nemiera pilna manī? Mēs lasam psalmus un atkal psalmu atkaro to vienu to pašu. Kāpēc tu, dvēsele, esi tik nemiera pilna manī? Šis stāvoklis tā tad ir reāls, un tas ir ikvienam no mums kādā brīdī mēs to piedzīvojam. Kāpēc tu esi tik izmisusi? Kāpēc es esmu tik izmisis? Jo es viņam vēl pateikšu savam glābējumu, savam Dievam. Un tālāk ir psalms 7 un 5. pants. Tu turi nomodā manas acis. Es esmu tik stipri nemieru pilns, ka nespēju runāt. Un šeit mēs redzam, ka nemieris, kas ir viens no šiem stāvokļiem, saista. Ja mēs tajā paliekam un tajā dzīvojam, es esmu tik nemieru pilns, ka kādā brīdī es vairs nespēju pat runāt. Tad ja mēs esam... Ja mums nav šī miera, ja mēs esam nemierā, ja mēs tajā dzīvojam, tad tas var saistīt mūs. Nemiers, šis stāvoklis saist, iespējams pat tā, ka nespējam runāt. Psalms 55, 2 līdz 4. 55, 2 līdz 4 ir sadzirdiek Dievs manu lūkšanu un neesi nedzirdīgs pret manas sirds nopūtām. Ievēro mani un uzklausi mani. Es maldos apkārt savā nemierā, es nemitīgi smagi nopūšos, tāpēc, ka ienaidnieki trokšņo un bezdievīgie plosās, jo viņi izgāž ļaunumu uz mani un apkaro mani savās dusmās. Tātad arī, es maldos apkārt savā nemierā. Un kāpēc es maldos apkārt savā nemierā? Kāpēc tas tā var notikt? Tāpēc, ka apkārt ir trokšņi, apkārt ir kņāda, apkārt ir viss tas, ko patiesībā mums pasaules šodien piedāvā, nekas labs tur neienāk. Mēs tādu ļoti lielu mieru ar pasauli, ar to, ko mēs ikdienā varam uzņemt, ko mēs redzam un dzirdam, pārsvarā tas neienāk. Mums jūs piekrītat? Tas vienkārši ir, vai man tikai tā šķiet, vai jums arī tā šķiet, ka tā varētu būt, ja? Ka tas, ko mēs dzirdam un saņemam, lielam tas nekādu mieru, nekādu baigot cerību mums nedod. Un šeit arī ir šis piemērs nemitīgi smagu un nopūšos, tāpēc, ka ienaidnieks trako un bezdīvīgai plosās. Tas pats, esat dzirdējuši, ja, to teicienu vai joku par Latviju, ka mēs esam ļoti liela kulināra valsts. Esat dzirdējuši, jau vienu visu laiku vārās un otru par to cepās, par to, ko tie vārās. Bet tas arī mieru nedod. Tas nav priekš mums. Bet tā ir patiesība. Tas ir tas, ko mēs apkārt dzirdam, ko mēs varam uzņemt. Bet tas nav mums domāts. Tas mūs ievada tajā nemierā. Tas mums dod nemieru. Tātad šobrīd mēs apskatām šo vienu stāvokli, kas ir... Nemieris, kas nav miers, ja? Pretējis mieram, nemieris. Un šīs rakstuvietas mums parāda, ko tas izdara ar mums, kādos stāvokļus tas mūs ieved, ja, ka tas mūs saista. Un salmā pamācības 19.3. Cilvēka bezprātība sajauc viņa ceļus, tā, ka viņa sirds ir nemieru pilna pret to kungu. Ja, cilvēka bezprātība. Cilvēks bez prāta, cilvēks bez atziņas. Viņš paliek nemierā, viņam nav miers ar to kungu. Un raudu 1.20 ir rakstīts šādi. Ak, kungs, kā man baila. Manas iekšas sarauja sāpēs, mana sirds ir pilna nemiera, tāpēc, ka es tev pretojos. Ārā zobens laupīdams mājā nāvi. Bet manas iekšas sarauja sāpēs, mana sirds ir pilna nemiera, tāpēc, ka es tev pretojos. Tad vēl viens iemesls, kāpēc mēs varētu palikt nemierā, kāpēc mums varētu būt šis nemieris, tāpēc, ka mēs pretojamies tam kungam, ka mēs pretojamies Dievu vārdam, kad mēs vienkārši pasakam nē. Dievam. Un to apstiprina arī Dāvids, kurš saka, 2. Samuēla 24.10, es nolasīšu, tad, kad Dāvids bija beidzis tautas skaitīšanu, viņas sirdsapziņa kļuva nemierīga, un viņš lūdz to kungu, es esmu ļoti smagi grēkojis ar to, ko es esmu darījis. Tur vēl turpinājums seko, bet arī šis parāda arī to, ka mēs pretojamies tam kungam, ka mēs nepaklausam viņam, tad tas mūs... Es esmu nemieru pilns. Es kļūstu nemieru pilns, kad es pretojos Dievam. Un pēdējā no šī veida rakstītām ir 1. ķēniņa 11.4, kur ir rakstīts, un Salamanam vecam kļūstot viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga, savu Dievu, kā viņa tēva Dāvida sirds. Mēs zinām, ka Salamans bija Viņš tiek raksturots kā gudrākais cilvēks, kāds jau kad ir dzīvojis, bagātākais cilvēks, kāds jau kad ir dzīvojis. Un mēs redzam arī, ka viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga. Viņš nebija atradis savu sirds mieru. Ar visu to, ka viņš bija gudrs, ka viņš zināja, viņš atzina, viņam bija daudz atziņas. Mēs lasām psalmus, mēs lasām, ko vēl nelasam, psalmu pamācības, gudrības. Un tas mums nedod patieso mieru. Mēs varam nonākt pie atziņas, kad ne gudrība, ne mūsu labklājība mūs nenovedīs pie miera ar to kungu. Ja? Tā, jo nebija tā atradusi mieru pie tā kunga, savu dievu, kā viņa tēva Dāvida sirds. Un otrs puses šis otrs stāvoklis. Miers. Apstījāmies nemiers, ko viņš dara, ko tas izraisa. Un tad apstīsimies, kas ir, ko Dieva vārds saka par mieru, par šo stāvokli. Un vispirms jau Dievs ir miera Dievs. Vēstule Tesaloniķiešiem 5.23. Dievs ir miera Dievs. Tāpat ebrejiem vēstulē Jēzus ir miera ķēniņš. Dievs ir miera Dievs. Jēzus ir miera ķēniņš. Un svētais gars mūs ieved tajā. Svētais gars ir tas, kas mūs noved tajā, lai mums būtu miers ar Dievu. Lai mums būtu miers ar mieru ķēniņu. Lai mums būtu miers pašiem sevī, ka mēs zinām, ka viss ir kārtībā. Svētais gars, tas ir viņa darbs. Un gandrīz vai katru, nu, liela daļa no vēstulēm, aptuveni 15 vismaz vēstules, es tā ātri uzskaitīju, sāks ar vārdiem, lai jums miers, un, lai jums žēlstība un miers. Vai lai jums žēlstība, apžēlošana un miers. Miers un miers un miers un visu laiku tiek uzsvērts miers. Un tam noteikti ir ļoti liela nozīme, ja jau mums tik bieži un ik viens un ik viena draudz tiek uzrunāta ar šiem vārdiem, lai mums žēlstība un miers. Šis stāvoklis, kas ir miers. Un arī šeit izlasīsim kādas rakstuvietas pretī, ko Dieva vārds saka par mieru. Jo tā arī ir, ka vislabāk Dieva vārdu pamatot ar Dieva vārdu. Ja nu mēs sakam, ka miera stāvoklis ir priekš mums, un ka Dievs to ir paredzējis, ka viņš ir miera Dievs, tad izlasīsim, ko Dieva vārds arī par to saka, par šo mieru. Un pirmā rakstuvieta ir 2. laiku, 15.15. Un ir rakstīts šādi. Un visi jūda priecājās zvērs dēļ, jo viņi bija zvērējuši no visas sirds, un tāpēc, ka viņi meklēja to kungu ar visu savu pielūksmu, pārliecību un gribu. Tad arī viņš bija viņiem atrodams, un tas kungs deva viņiem visapkārt mieru. Viņi meklēja to kungu ar visu savu pielūksmi, pārliecību un gribu. Un tad Dievs viņiem deva mieru. Viņi meklēja to kungu, viņi meklēja viņu gribu, viņi meklēja Dievs, ko tu vēlēsi. Un tad arī tas kungs deva viņiem mieru. Un psalms 116.7. Atgriezies savā mierā, man dvēseli, jo tas kungs dara tev labu. Atgriezies savā mierā. Atkal un atkal mums tiek uzsvērts par mieru. Mēs tiekam brīdināt nepārtraukt par nemieru, mēs tiekam brīdināt no tā, kas notiek, ka mēs uzņemam pasauli. Tas mums dod nemieru, taču šeit mēs atkal tiekam pamudināt atgriezies savā mierā, man dvēseli. Atgriezies. Dzenies pēc miera. Romiešiem 14:17. Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā. Dieva valstība. Viena no lietām, kas raksturoja miers, Dieva valstība. Mums būs ļoti labi iespēja katram pārdomāt, kāds ir tas mans miers. Vai arī man ir šis miers, vai arī man ir šī Dieva valstība. Šis miers. Un tas ir tik būtiski. Ar to man šķiet pasauli tiešām ir savādāk. Jo mēs zinām, ka pasauli, ko pasauli piedāvā? Lai mēs līdz tam nonāksim, bet pa lielam pasauli nevar piedāvāt tādu mieru. Labi, lasīsim tālāk. Efeziešiem 6:23. Miers, lai brāļiem, un mīlestība līdz ar ticību. No Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Arī novēlējums. Miers, lai ir brāļiem. Un mīlestība līdz ar ticību. Un Romiešiem 5:1. Romiešiem 5:1. Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzus Kristu. Ticībā taisnotiem vispirms ir miers ar Dievu. Mums, ticībā taisnotiem, vispirms jābūt ir mieram ar Dievu. Tas ir tas pirmais. Ja mums nav miers ar Dievu, diez vai mēs iemantosim mieru ar tuvāko. Diez vai mēs varēsim būt pilnīgā mierā ar savu tuvāko, ja mums nav miers ar Dievu, ar mūsu radītāju, ar to, kas piepilda mūsu būtību, ar svēto garu. Mums nevarēs būt pilnīgs miers arī apkārt. Amen. Tā ir. Un miers ar Dievu savukārt, ja mēs pārdomājam, man ir mans miers ar Dievu, vai es esmu mierā ar Dievu, un ja es varu pateikt, jā, tas nozīmē, ka man ir paļaušanās uz to kungu. Ja man nav miers ar Dievu, tas norāda uz man nepaļāvību patiesībā līdz galam uz Dievu. Ja man nav miers ar Dievu, tas nozīmē, ka es līdz galam nevaru, nemāku, nezinu, negribu paļauties uz viņu. Tad pirmais, ja man miers ar Dievu, tā ir paļaušanās uz viņu. Kad mēs pilnībā nododam savu sevi pašu, kā Dievu radīja viņam. Dievs, es gribu, ka man ir miers ar tevi. Vispirms ar to mums ir jāsāk. Tas ir līdzīgi arī iepriekš, ja, kā dalījās iepriekšējā dievkalpojumā. Vispirms mums ir jāatgriežas. Mums ir vajadzīga šī nākšana atpakaļ pie Dieva. Šī saņemšana žēlstības. Ja? Jāņa 14:26-27. Ir Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa 26-27, bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasauli dodu, es jums dodu. Jūs sirds lai neiztrūksts un neizbīsts. Svētais gars ir tas, kas mums ievēl šajā mierā. Bet svētā gara, patiesībā mēs šeit no šī varam ļoti skaidri redzēt, ka pasaulē tas nav iespējams mums iedot. Pasaule var mums piedāvāt dažādas alternatīvas, kas varētu mēģināt aizstāt šo ceļu, šo veidu, kā nonākt pie Dieva. Mēs zinām dažādas metodas, tur jogas vai meditācijas vai un viss kaut kādas lietas. Un patiesībā tā ir tāda putra. Tā ir varbūt kaut kādā veidā pat sirdsapziņas nomierināšana. Vai līdzīgi, ja mēs atnākam uz dievkalpojumu Ziemassvētkos, man ir miers ar Dievu, viss kārtībā, es esmu bijis uz baznīcu. Bet mēs nomierinām savu sirdsapziņu un patiesībā mēs savu apmānam. Un, bet svētais gars, tas, ko pasaule nevar dot, jo tas ir ārpus viņas spējām. To mieru, ko Jēzus dod, to pasaule vienkārši nevar piedāvāt. Bet viņš to dod mums šodien. Filipiešiem 4:7, viena no pēdējām rakstītām tieši par šo varbūt ir Filipiešiem 4:7, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūs sirds un jūs domas Kristu Jēzu. Šogandrīz vai mēs varētu arī nodēvēt šo visu dievkalpojumu saturu, to pašu svarīgāko, pašu būtiskāko, ka un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu. Un ko viņš darīs? Viņš pasargās mūsu sirdis un mūsu domas Kristu Jēzu. Un tikai Kristu Jēzu. Dieva miers mūs pasargās mūsu sirdis un mūsu domas Kristu Jēzu. Ka mēs paliekam Jēzu Kristu mūsu glābējā. Ka mēs paliekam pie tās atziņas, pie vienīgā glābēja un pestītāja. Pie patiesības, pie Dieva vārda, kas ir nemainīgs. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās mūsu sirdis un mūsu domas Kristu Jēzu. Jā, tā tad ir iespējami divi stāvokļi. Miers un nemiers. Bet Dievs mums ir paredzējis, ka mēs dzīvojam mierā. Dievs mums ir paredzējis, ka mēs dzīvojam mierā. Kā lai mēs iegūstam šo mieru tad? Ko mums darīt tad? Mēs meklējam to kungu. Mums ir teiks dzenieties pēc miera. Mums ir teiks dzenieties, meklējiet Dievu vaigu. Dzenieties pēc viņu valstības un viņu taisnības. Mums ir teiks nāciet viņu priekšā. Un tas ceļš patiesībā mums visiem ir skaidrs. Mums ir jānāk pie Dievu. Mums ir skaidrs visiem, es domāju, pa lielam, ka mums ir jātuvojās Dievam, lai mēs iemantotu šo mieru. Bet nav tik vienkārši nemaz. Atkal un atkal mēs pārliecinamies, ka nav tik vienkārši ieiet tajā mierā. Nav tik vienkārši ikvienam no mums ar visu, kas mums ir savā ikdienā, ieiet tajā stāvoklī, kas ir miera stāvoklis. Kad nekas, kas mums ir apkārtējis, netraucē. Tas paprasa laiku, tas paprasa piepūli patiesībā un stipru piepūli. Bet tas ir skaists brīdis, tas ir ļoti vērtīgs brīdis, ja mēs nonākam tajā. Ja mēs esam atraduši šo laiku, un es esmu pārliecinājies atkal runa par šo kambaru, ja, par šo noslēgto vietu, kur mēs ejam un meklējam Dievu, aiz aizslēgtām durvīm. Un atkal un atkal ir skaidrs, ka turpat nedara, ja telefons atstāts uz vibrozvanu. Arī tas iztraucē, arī tur vienmēr kāds piezvana kaut ko iztraucē. Vai ne tā iet, ja, tāpēc šis Dieva miers mums ir jāmeklē katram, un tas paprasīs vienmēr piepūli. Bet tas ir kā vieta, kur mēs saprotam, kas ir būtisks. Agrāk bija tāda kā zīmējuma, tāda lapas, varbūt atcerties, tāda pilns ar ķeburiem, viss tika kā vienāds. Bet, kad tu ilgāku laiku ieskaties viņā, tad tu pēkšņi tā kā iznāk ārā vai ieiet uz iekšu, tā kā skaidra zīmējuma, tur saskati vai tekstu vai bildi, neviens to nav redzējis. Esam redzējuši? Kas esam redzējuši? Palīdziet. Jā, apstāties, lielākā daļa esam redzējuši. Bet tas paprast laiku, lai gan arī mēs skatāmies uz tā papīru, un tas varbūt niecīgi, varbūt paprast, tur sekundes kaut kādas, vai ne? Bet kad mēs meklējam to kungu, meklējam viņa gribu mūsu dzīvē, ka mēs nākam tajā mieru vietā, arī tas paprast laiku, un arī tur sākumā liekas, es neko neredzu, es neko nedzirdu, jo viss ir vienādi. Es kā sēžu tais savās domās, tais savās lietās, es tā tur joprojām turpinu sēdēt, bet paiet tikai laiks. Un viņam ir jāpaiet, līdz mūsu prāts ir nomierinājies. Līdz svētais gars mums ir ļāvis atkal un atkal atteikties, nē, tām domām, nē. Un tad ir tas brīdis, kad mums kļūst skaidrs, Dievs, ko tu vēlies. Mums kļūst skaidrs, kas ir patiesība, vairāk un vairāk. Un es ticu, tas ir tas brīdis, kad svētais gars mums var uzrunāt. Un tur rodās šie būtiskie jautājumi priekš ikvienu no mums. Priekš ikvienu no mums, Dievs, kā ir ar mani? Un tā es nerunāju par meditāciju. Tas ir tas laiks, kad Dievs mūs ir uzrunāt. Es nerunāju vienkārši ieiet kaut kādā klusumā. Nē, bet nāk Dievu klātbūtnē un viņam prasīt, Dievs, runā tu. Svētais gars atklāja man. Un tur ir tā vieta, kur mēs varam paprasīt, Dievs, kā ir ar mani? Kā ir ar mani sirdi? Kā ir ar mani dzīvi? Dievs, vai es tev esmu tīkams? Es zinu, ka es esmu trauks. Es tev esmu labs trauks vai es tev esmu derīgs? Godam vai negodam? Dievs, kā ir ar mani muti? Tie ir tie jautājumi, kas ir ļoti būtiski. Dievs, kā ir ar tavu patiesību? Vai tavs vārds priekš manis ir patiesība? Vai es izlasu un pasaku, nē, Dievu vārdam varbūt. Vai man iet grūti, es varbūt atzīstu, jā, man vajag, bet rīt. Varbūt rīt. Jā, ja mēs... Es zinu, kad es meklēju Dievu klātbūtni, kad es meklēju šo mieru ar Dievu, tad tas nav vienkārši. Un jo grūtāk mums ir nonākt šajā vietā, kur ir pilnīgs miers, kur Dievs var sākt uz mums runāt. Jo bieži vien tā, ka mēs nākam pie Dievu, tad mēs nākam ar lūkšanām. Mēs nākam ar lūkšanām, ar pateicībām, ar slavu. Un tur ir tik daudz vārdu, un tur ir emocijas, un tas viss ir pareizi un labi jau un vajadzīgs. Bet tas ir šis miera stāvoklis, kurā mums nonākt. Un ja mēs ar grūtībām atkal un atkal tur nonākam, mēs saprotam, ka pasaule patiesībā mums ir paņēmusi vairāk un vairāk. Jo mums ilgāk laika tas paprasts atkal nonāk Dieva klātbūtnē, jo mēs saprotam, ka tās lietas, kas mūs ir saistījušas, ar ko mēs dzīvojam, ir mūs paņēmušas vairāk. Un tas nav mūsu pienākums patiesībā nāk Dieva klātbūtnē. Tas nav mūsu pienākums būt šai mierā ar Dievu un ar cilvēkiem. Bet tai vajadzētu būt mūsu ikdienai, tai vajadzētu būt mūsu izvēlē, tai vajadzētu būt tam, ko mēs gribam katru dienu. Tā ir tāda nepieciešamība, ar ko mums vajadzētu dzīvot. Dievs, ko tu vēlies? Es biju domājis, ka mēs varētu kopā redzēt uz ekrāna kādas varbūt tādas jautājumas par mums pašiem. Ko un katrs mēs varam uzdot? Jo šobrīd es gribētu, ka mēs varētu palikt mierā. Mums, ka ļoti praktisks dievkalpojums būs. Atkal, ka mēs varam vienkārši kādu laiku veltīt, lai pārdomātu un uzdot sev šos jautājumus. Varbūt kāds no tiem, ko es pieminēju, varbūt kāds no tiem, kas jums ir būtiski, jo es nezinu, kas jums ir būtiski, varbūt tieši jums, katram. Bet ka mums varbūt šis brīdis, ka mēs nākam, Dievs, šeit es esmu, lūdzu runā tu. Jo tā ir, ka mēs bieži vien, Dievs, jā, reku ir vajadzības, reku ir pateicības, amen, un es aizēju. Bet tas brīdis, kad mēs gaidām, Dievs, ko tu vēlēsi? Ko tu saki? Ko tu saki par šo lietu? Vai ko tu saki par šo dzīves sfēru? Pavadīsim kādu laiku, lūdzot, vienkārši pārdomājot, ja? Labi? Tie, kur guļ, nemodiniet, mēs viņus pēc tam pamodināsim. Bet pārējie es aicinu, ka mēs varam vienkārši klusumā pavadīt kādu laiku un prasot Dievam, Dievs, runā tu! Mēs paturpināsim vēl domu. Un Ijabs saka 14. Nodaļā no 1. līdz 3. pantam. Cilvēks no sievas dzimis dzīvo tikai īsu brīdi un ir pilns nemieru. Viņš uzauga kā puķe un novīst. Viņš slīd kā ēna un nepastāv. Un pār tādu tu, Dievs, turi vaļā atvērtas savas acis. Un tādu tu, mani sauc savu tiesnešu krēslu priekšā. Tikai īsu brīdi mēs dzīvojam. Kāpēc, lai mēs to pavadītu nemierā? Kāpēc, lai mums nebūtu miers? Kāpēc, lai mēs nedzīvotu tajā mierā, bet dzīvot nemierā? Un kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi? Es aicinu, ka mēs kopā atveram Jāņa evaņģēlī 10. nodaļa 27. Kāpēc mums ir svarīgi nākt tajā klusumā, tajā mierā? Kāpēc mums ir svarīgi uzdot šos jautājumus un gaidīt atbildi? Un Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa. Atveram. Un Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa 27. pantā. Un skan šādi. Manas avis dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un viņas man seko. Ja mēs neesam mierā ar Dievu, ja mēs neesam šai mieru vietā, ja mēs nemeklējam Dievu, mēs nedzirdēsim, ko viņš saka. Mums vajag dzirdēt, mums vajag sekot vienīgam auju ganam. Mums vajag saprast, Dievs, es gribu zināt, ko tu saki. Es gribu sekot tev. Ja es saku, viņš ir vienīgais auju gans. Manas avis dzird manu balsi un es tās pazīstu un viņas man seko. Un es tām došu mūžīgo dzīvi, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mums ir vajadzīgs dzirdēt, ko Dievs saka. Un ir forši, ir labi dzirdēt, ko cilvēki saka, ko viņi mums iedrošina, ko viņi mums pastāst, ar kādām rakstvietām viņi mūs pamāca vai arī iedrošina, jā, atsūtot īziņās vai no priekš runājot. Bet mums ikvienam, ik viens mēs esam aus, ik viens mēs esam Dievam tīkam. Nu, viņš ir nācis, lai glābtu pazudušo. Ik viens no mums. Un viņš saka, mums ir jādzird viņa balss. Mums pašiem to vajag. Lai neviens mums nevarētu pievilt. Lai neviens mums nevarētu apmānīt. Mums ir jāzina, ko Dievs saka. Mums ir jādzird, ko viņš saka. Un ne tikai jādzird. Mums arī ir jāpaklaus. Mēs klausamies, ko viņš saka, un mēs paklausam, kad viņš runā. Un tāpēc ir šī runa par šo mieru un šo nemieru. Es ticu, ka tas ir tas iemesls, ko Dievs mums vēlas parādīt, ka dzīvojot nemierā, mēs nevaram sadzirdēt viņu. Līdzīgi kā, kad mēs varam spēlēt, nu, ir bijis gadījumi, ka mēs, ir skaļa mūzika, un cilvēks bez mēs nevarēsim dzirdēt, jo tie trokšņi, viss, kas ir apkārt, mums vienkārši nomāca. Bet kas notiek, ka skaļa mūzika, mēs pieiet pie māra, jo viņš runā. Jo es tuvāk viņam iet, jo es labāk dzirdēju, ko viņš saka. Ja es meklēšu to kungu, ja es dzīšos pēc viņa, tā kā pirms tam lasījām, meklē to kungu ar visu savu pielūgsmi, pārliecību un gribu, tad viņš dos mieru, meklēt viņu, dzīties pēc miera. Ja mēs tuvosimies Dievam, mēs arī dzirdēsim, ko viņš saka. Pa gabalu ir grūti sadzirdēt. Ja mēs joprojām esam distancē ar Dievu, mēs nedzirdēsim, ko viņš runā. Bet ja mēs tuvosimies viņu, ja mēs meklēsim viņu, viņš uzrunās. Tad vienalga kāda trokšņa būs apkārt, mēs sadzirdēsim, ko viņš saka. Un mēs varēsim paklausīt. Mēs ik viens esam dzirdējuši jau. Mēs ik viens esam dzirdējuši, kad Dievs runā. Mēs ik viens esam dzirdējuši, kad Svētais Gars uzrunā. Jo mēs esam atgriezušies pie Dieva. Tas jau ir pirmais solis bijis, kad mēs esam, Dievs, tu esi man uzrunājis. Es esmu to satvēris. Viņš runā, viņš var runāt. Viņš nav iepšu tiešām tālu nevienam no mums, kā rakstīts. Tas kungs ir tepat. Viņa roka nav par īsu, lai mums nepalīdzētu. Viņa ausis nav aizkritusi, lai nedzirdētu. Viņš ir tepat. Mums vajag dzirdēt viņu balsi, mums vajag dzirdēt un paklausīt viņam. Un pēdējā no rakstiet, ko mēs kopā izlasam, ir pirmā ķēniņa, 19. Nodaļa. Pirmā ķēniņa, 19. Nodaļa no 11. Līdz 12. Pantam. Pirmā ķēniņa. 19. Pirmā ķēniņa, 19. No 11. Līdz 12. Un rakstīts ir. Un viņš sacīja, izej ārā no, un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Un redzi, tas kungs gāja garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis. Gāja tam kungam pa priekšu, bet šī vētrā nebija tas kungs. Pēc vētras nāca zemestrīce, bet tas kungs nebija zemestrīcē. Un pēc zemestrīces bija uguns, bet tas kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns lēna balss. Un tas kungs runāja lēnā balsī. Viņš nekliedz, viņam nevajag pārkliekt kādu. Es domāju, ka viņa mērķis nav pārkliekt. Ja viņš gribētu, viņš noteikti varētu. Tik tā vien pārkliek, ka mums bail palikt. Bet viņš nepārkliec. Viņš nebļaustās. Viņam to nevajag. Viņš runā. Viņš viennozīmīgi runā. Mums ir jāgrib sadzirdēt. Mums ir ikvienam jāgrib būt šajā vietā, kur mēs dzirdam, ko Dievs runā. Jo tikai tā mēs varēsim sekot vienīgām āvju ganam. Amen. Piekrītat? Jā, lai Dievs palīdz mums klausīties, ieklausīties, saklausīt un paklausīt. Lūksim Dievu. Lūksim Dievu par šo vārdu. Lai tas paliek mūsos, lai mēs varam to pārdomāt. Un visu, kas ir no viņa, to varam paturēt un piepildīt. Labdabas, Tēvs. Paldies Tev, Kungs, ka Tu mūs brīdini, Tēvs. Un tu mums norādi, kungs, uz uz to, kas nav no tevis tēvs, ko pasauli dod un kas ienāk mūsos un mūs piepildās un šis nemiers, kungs, ko pasauli tā vien lej, kungs, no visām pusēm. Debes tēvs, bet mēs tev pateicamies par šo mieru, kungs, ko tikai tu vari mums dot. Dievs, mēs tev pateicamies par šo vietu, kurā, kungs, mēs varam nākt un atrast mieru ar tevi. Kungs, jo tu saki, ka tavs miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās mūsu sirds un mūsu domas Jēzu Kristu. Kungs, paldies, ka tu, kungs, pasargā mūsu domas, mūsu sirdis Jēzu Kristu mūsu glābējā. Dievs, un ka tikai Jēzu Kristu mums var būt šis miers. Paldies, paldies tev, svētais gars, ka tu mums ļauj dzirdēt, ko tu saki, ka tu mūs ieved šajā mierā, ka tu mums palīdzi saprast tēvu prāti. Un es lūdzu, ka mēs to arī saprotam, ka mēs dzirdam vienmēr, ka mēs tuvojamies tev, ka tas nav tāds mūsu monologs, Dievs, bet mēs ieklausamies un paklausam, ko tu saki. Tās mēs lūdzam, ka tā ir mūsu ikdiena, ka mēs varam sekot tev vienīgajam avju ganam, vienīgajam īstajam, vienīgam, kas mūs ved zaļainās ganībās, vienīgam, kas mūs izved cauri visām grūtībām. Es lūdzu Dievs palīdz, ka mēs savus prāts varam tiešām nomierināt, klusināt tavā priekšā līdz tam un tik ilgi, kamēr tu, kungs, var uzrunāt, kamēr mēs sadzirdam šo lēno balsu, šo kluso balsu, Dievs, šo skaidro balsu, Dievs, kad tu runā, mēs paļaujamies uz tev, kungs, jo mēs ticam, Dievs, ka tu gribi labu, un Dievs, un tu negribi, lai mēs pārprotam, tu negribi, kungs, lai mēs domājam paši, savās gribās, paliekam savās kārībās, vai, bet Dievs, mēs zinām, ka tu gribi runāt skaidri, tu gribi tās, ka mēs sekojam tev, jo tu tiešām negribi, ka kāds pazust, bet ka visi tiktu izglābt un iemantot mūžīgo dzīvību. Debesu Tēvs, mēs uzticam savu laiku tev, mēs uzticam savu tošanos tev, savu meklēšanu, Dievs, pēc tavu prāta. Kungs, ka mēs iemantojam to mieru, ko tu dod. Ja es to mieru, ko tu atstāji, ko pasauli pat gribot un nevar dot, jo tas nepieder viņai. Tas nav no viņas, bet tikai no tevis. Slāv tev un patīcam. Lai tavs vārds tiešām, kungs, piepildās mūsu dzīvē. Kungs, lai mēs ar to dzīvojam. Kungs, un nekas mūs nepieviļ, nekas mūs neaizved. Kungs, jo ja mēs dzirdēsim tavu balsi, mēs arī paliksim tajā patiesībā. Dievs, lai tev viss gods un slāv, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Amen.